mesut oluruz. Zaman hiç belli olmaz. Gün doğmadan neler doğar. Zaman hiç belli olmaz. Gün doğmadan neler doğar. Talih kuşu bir günde şaşırır bize kona. Şaşırır bize kona. Şaşırır bize konar.